Ja, veel vocalisten, maar deze vocalist Frank McComb, die kunt u binnenkort 18 januari in Jazz Rock Café Metropool horen en zien. U kunt nog tickets bestellen. En Frank McComb is een soul jazz vocalist, pianist en zijn fans omschrijven zijn muziek als een combinatie van Donny Hathaway, Stevie Wonder, Herbie Hancock. Frank McComb heeft samengewerkt met Prince, Chaka Khan en George Duke en nog veel meer. Dus Frank McComb komt 18 januari in Jazz Rock Café. En ja, het is heel mooi om dan zeg maar zo het nieuwe jaar in te luiden met heerlijke muziek. Ja, zo dichtbij. We gaan straks luisteren naar Jazz Hold Out met het nummer Intuition. Pianist Alan Palenker, saxofonist Louis Cortellazzi, gitaar Michael Thompson, bassist John Ziegler en additional gitaar Jamie Glazer. Dan hebben we het weer over Jazz Rock Café op 26 november. Dat is al binnenkort. Er zijn ook nog tickets verkrijgbaar. Parsar met Good Vibes. Het is een band of brothers uit Amsterdam. Hun muziek R&B, soul, funk en jazz. En zij maken dat een krachtige zong. En zij helpen je naar je hart luisteren. Ja, mooi kan het niet. Dus dat is zondag 26 november. Dan Positivity. Weer ook een mooie titel. En dat geeft natuurlijk ook weer een mooie boost. Stephen Morrison, ode aan de soulmuziek van vroegere tijden. Hij is opgegroeid met muziek uit de USA, 50, 60 en 70 jaar. En Positivity staat op Soul Revolution. Dan hebben we Feels Like Right. De pioniers van de Acid of Groove Jazz, dus in de UK, zijn opgericht in 1985. Enkele originele bandleden zijn Cy Bartholomew, Andrew Louis en Angela Ritchie. Dan hebben we Pick Somebody van zanger, gitarist, songwriter Raoul Midon. En Pick Somebody staat op zijn album A World Within a World. En beginnen met Where's the Love van Ben Uncle Soul. Samen met de 13-koppige band Electro Deluxe. Ja, hij is ontdekt, hij is een Franse soulzanger, ontdekt via internet door Motown Friends ontdekt. Where is the Love van Ben Uncle Soul en Electro Deluxe. Yeah. Listen, don't wanna keep talking with you. Yeah, don't wanna let you tell me lies. Listen, babe, 'cause I am not that into you. Listen, babe, and you still look at other guys, babe. Yeah, love always seems so hard to find. Yeah. Girl, you seem so far from that end. Where are all the butterflies that every song's about? Yeah, yeah. Where is the love I'd like to live? Where is the love? Tell me love is truly real. Where is the love? Is it just a game? Then I don't. What you say is true. Don't know if that's the way love goes. But I know I cannot be with you, babe. Yeah, 'cause you're just like the other hoes. I say I really rather stay alone. Yeah, yeah. 'Cause you're not talk on the phone. Ooh.

you're going through struggle. See, I know how you're feeling, 'cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best days are on the rise. Enjoy the ride. See, every setback set you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on finding. Positivity is all we really need. So how it can come down, let's turn it all around with positivity. It's all within your reach. It's matter over mind. Find the strength inside of me. Let's turn it all around with positivity. Gotta block out the sadness when you're lost in the rapture. Break away from the madness to relieve all the pressure. Every dream you imagine can be real if you believe. It's your destiny. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. All we really need, so how it can come down. Let's turn it all around with positivity. It's all within your reach. It's matter over mind. Find the strength inside of me. Let's turn it all around with positivity. Better said than done, you say. Broken from mistakes you made. When no what it seems, you don't have to feel defeat. Just keep on moving on. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. Fighting for positivity is all we really need. So how it can come down, let's turn. All within your reach. It's matter over mind. Find a strength inside of me. Let's turn it all around with positivity. Positivity. That's some crazy piano playing, the good bass I'm vibrating. Am I able to hear myself saying there's some good vibes? Oh, that sounds familiar, just like the city around the streets. We make music for a living, that's what we wanna achieve. Oh. We got some good, good vibes. We'll get anywhere we want. We wanna rise too high, combine a surprise. And it won't, not too impressed, but to touch you with more or less so easy. Nothing could do it on my own, but I don't want to. I got way too much inspiration. I can't let it all out. See, I can try, but I'm afraid. I got good vibes, I got good. Intuition van Jazz Holdouts. We hebben Watch Me Fly van de Britse Acids Jazz groep Down to the Bone met zangeres Imani. En Imani die heeft in 1998 meegedaan aan het Eurovisie Songfestival en eindigde op de tweede plaats. En het nummer Watch Me Fly staat op het album The Main Ingredients. Dan hebben we 24 Hours van trombonist-zanger Niels Lenngren. En zijn eerste soloplaat kwam uit in 1983, Planet Rock. In 1992 had hij zijn band of groep, de Niels Lenngren Unit. En dat werd later nog met funk eraan toegevoegd. Dus 24 Hours staat eigenlijk voor Niels Lenngren Funk Unit. Dan hebben we I Can't Remember van de bassist, filmcomponist, arrangeur Carl Eastwood. Samen met multi-instrumentaliste en producer, broer van Jamie Cullum, Ben Cullum. I Can't Remember uit 2006. Dan hebben we mijn liedje Open Your Arms featuring Tonic Olestad. Open Your Arms, dat is dan voor Liam. Mijn cd of het album Why, Walk Your Own Line heeft een nominatie voor de Best Jazz Album bij World Entertainment Awards. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. En we beginnen zo met That's the Way of the World van Earth, Wind & Fire, uitgevoerd door Kim Pencil. Dat is een Amerikaanse pop, jazz en new age toetsenist. Hij is heel erg veelzijdig. En we gaan luisteren dus That's the Way of the World. Thank you. With you. I can't remember when the clouds and the rain could dull my day. I can't remember having a feeling so fine. I can't remember when you weren't the one that was on my mind. You don't have to try, it's all in your eyes. Makes me wanna with you. Together is filled with all the joy that only love can bring. before I fall asleep, I'm afraid. I'm scared when I wake up. Watch Me Fly van Down to the Bone en Imani. We gaan zo naar iTouch luisteren. Het is weer een hele andere vibe. Van de 90-jarige Japanse jazz-saxofonist Sadao Watanabe. Live at the Sumida Symphony Hall in Tokio. Het was op 29 april 2023. Daar ontmoette hij, Tadao Watanabe ontmoet de New Japan Philharmonic. Nog even wil ik toch dit nog kwijt over Jazz Rock Café 26 november in Metropool. Dat is op zondagmiddag om 3:00 en 18 januari 2024 ook op zondagmiddag. Parhazar en in januari Frank McComb. Er zijn nog tickets en het wordt weer geweldig. Dus dat wilde ik nog even kwijt. Tot Jazz Meeting.